NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het partijkantoor van de ChristenUnie is beklad met anti-Israëlische leuzen. De partij gaat aangifte doen. Op de gevel staat onder meer de tekst: vieze genocide goedpraters. Partijleider Mirjam Bikker is een van de initiatiefnemers van een verklaring om op te staan tegen jodenhaat, die door 13 van de 15 partijen in de Tweede Kamer is ondertekend. Morgen debatteert de Kamer over antisemitisme. Schiphol gaat vertrekkende passagiers controleren met nieuwe beveiligingsscanners. Die kunnen in minder dan 3 seconden zien of een reiziger verboden voorwerpen bij zich heeft, wat de doorstroming flink verhoogt. In de meivakantie worden de scanners voor het eerst gebruikt. Schiphol verwacht in die periode 10% meer reizigers dan vorig jaar. Het Openbaar Ministerie seponeert 5 zaken tegen medewerkers van een zorgboerderij in het Groningse Wedde. 4 anderen moeten voorkomen bij een hoorzitting. Op de zorgboerderij werden bewoners met een meervoudige beperking mishandeld. Volgens het OM zijn de 5 medewerkers van wie de zaak is geseponeerd wel schuldig aan mishandeling, maar is hun aandeel te klein om tot vervolging over te gaan. Van de overige 4 moet nog worden vastgesteld of ze vervolgd worden. De Duitse Europarlementariër Kra blijft lijsttrekker van de rechtsradicale partij AfD bij de Europese verkiezingen. Gisteren werd een medewerker van de partij opgepakt op verdenking van spionage voor China. De druk om af te treden nam toe voor Kra, maar hij zegt dat dus niet te doen. Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit. Kra heeft aangekondigd dat hij de gearresteerde medewerker gaat ontslaan. Die zou allerlei parlementaire stukken van het Europees Parlement hebben doorgespeeld aan China. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 1 opvallende file, namelijk een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Elslo en Born staat 7 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Voorlopig is de rechterreis ook afgesloten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. En ik mag u feliciteren, want u hebt een boot gewonnen. Oh nee, toch niet. Zo verging het deelnemers aan een wedstrijd van een grote Canadese koffieketen. En die deelnemers, die zijn boos, dat begrijpt u. Boos zijn ook de studenten in Argentinië, want er wordt heel hard bezuinigd op de universiteiten door de president die onder critici bekend staat als de Argentijnse Trump. Intussen is in India het feest... De uitzending hier op NPO Radio 1 is vanwege een technische storing onderbroken. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. De uitzending hier op NPO Radio 1 is vanwege een technische storing onderbroken. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. De uitzending hier op NPO Radio 1 is vanwege een technische storing onderbroken. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. NPO Radio 1 is vanwege een technische storing onderbroken. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. De uitzending hier op NPO Radio 1 is vanwege een technische storing onderbroken. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. De uitzending hier op NPO Radio 1 is vanwege een technische storing onderbroken. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ja, en de storing is verholpen. We hervatten de uitzending. U bent bij Bureau Buitenland. Boze studenten horen we hier in Buenos Aires. Meer dan 100.000 studenten gingen gisteren de straat op uit protest tegen de enorme bezuinigingen op de universiteiten in Argentinië. Als het aan president Javier Milei ligt, kan het namelijk allemaal wel wat minder in het volgens hem zo linkse hoger onderwijs. Maar nu kan in sommige universiteitsgebouwen het licht niet eens meer aan. Correspondent Remy Leeman, welkom Remy. Goedemiddag. Ja, meer dan 100.000 mensen waren er gisteren op de been in de hoofdstad Buenos Aires, daar bij jou. Hoe ging het eraan toe bij dat protest? Ja, het was echt een enorm protest gisteren. Je zegt 100.000. Nou, naar schattingen waren het er zeker wel 400.000, misschien zelfs 500.000. En dat waren mensen van allerlei verschillende klassen uit de Argentijnse samenleving. Je zag arbeiders, je zag studenten, je zag mensen die waren afgestudeerd. Het was een heel divers protest wat je dus gisteren zag. Het waren niet alleen maar de usual suspects die al eerder de straat opkwamen tegen Milei. Dus nee. Er is duidelijk een gevoelige snaar geraakt hier Want in de samenleving. Hoe heftig zijn die bezuinigingen op die universiteiten als er gezegd wordt dat het licht niet eens meer aan kan? Ja, ongekend. Zoals de begroting er nu voor staat, moeten de universiteiten het eigenlijk doen met 70% minder geld dan vorig jaar. Ja, dat is natuurlijk onwerkbaar in de praktijk. Maar de problemen die er zijn, zoals het licht dat het niet doet of liften die worden uitgezet, die zijn al wel langer aan de gang. Ik heb zelf in Argentinië gestudeerd en ik kan me herinneren dat zelfs 15 jaar geleden al werd geklaagd dat er bijvoorbeeld geen wc-papier was op de faculteiten. Dus die problemen zijn niet nieuw. Maar als daar nog extra bezuinigingen overheen komen, dan wordt het wel heel erg lastig om de boel open te houden. Ja, en die bezuinigingen zijn dus onderdeel van een groter plan van president Milei, die door critici wel de Argentijnse Trump genoemd wordt. Waarom heeft hij het specifiek op die universiteiten gemunt? Hij noemt ze dus linkse bolwerken. Ja, nou, ik denk dat hij niet alleen maar op die universiteiten heeft gericht. Voor Milei is het begrotingstekort heilig. Dus dat betekent dat er over de hele linie wordt bezuinigd op AOW, openbaar vervoer en allerlei andere publieke instellingen. Maar de universiteiten zijn voor hem wel makkelijk toewit, omdat hij ook met een soort cultuuroorlog bezig is. Hij noemt dit indoctrinatiecentra, omdat hij denkt dat soort opleidingsfabrieken zijn voor Che Guevara's in Argentinië. Maar ja, jij hebt zelf in Argentinië gestudeerd. Klopt er wat van die aantijgingen dat het zo'n linksbolwerk is daar? Op die unies, bedoel ik? Ik denk het grootste verschil met Nederland bijvoorbeeld is dat de universiteiten hier veel politieker zijn, omdat ze daadwerkelijk door studenten en docenten bestuurd worden. Ze zijn heel democratisch ingesteld, dus het is een soort politieke arena. En dat betekent in de praktijk dat je op veel faculteiten spandoeken ziet, graffiti's, en dat soms zelfs lessen worden onderbroken voor politieke boodschappen van studenten. Maar ja, aan de andere kant, een groot deel van de ministersploeg van Milei heeft ook aan diezelfde publieke universiteiten gestudeerd. Dus als dan de indoctrinatie het plan was, dan is dat wel mislukt. Studeren is nu gratis, dus dan lijkt het me ook wel een enorme kostenpost. Vooral in een land dat dus met grote schulden kampt. Is er iets te zeggen voor die bezuinigingen juist daar? Ik denk dat je, en moet ik niet vergeten, Milei heeft best wel veel steun voor zijn bezuinigingsplannen over het algemeen. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen waarom zou het hoger onderwijs uitgezonderd moeten worden van de bezuiniging. Als er overal geldtekort komt. En waarom moet het dan gratis zijn? Maar aan de andere kant, ja, Milei heeft blijkbaar wel geld om F-16 straaljagers te kopen. Dat werd vorige week bekendgemaakt. En de vermogensbelasting, die kon ook omlaag. Dus dat zijn duidelijk politieke keuzes. Ja. Geen onvermijdelijke consequenties van een bezuinigingspolitiek. Nee, hij bezuinigt dus op allerlei punten om die schulden van Argentinië te drukken. Maar wat denk je als er zoveel studenten de straat op gaan, gaat Milei tegemoetkomen aan dat protest? Nou ja, zijn eerste reactie op het protest was een tekening die hij op Instagram postte. Waarin je een leeuw, zoals hij zichzelf graag afbiedt, een kop vol met linkse tranen ziet leeg drinken. Dus hij neemt het niet heel erg serieus. Maar dat kan hij misschien beter wel doen. Want het verschil met de vorige demonstratie was dat dit een veel politiek heterogener gezelschap was. Waar dus ook mensen tussen zitten die op hem hebben gestemd. En die misschien niet hadden verwacht dat hij dusdanig zou gaan bezuinigen op de universiteiten. Dus wellicht dat hij zich nu toch wel genoodzaakt voelt om misschien iets meer geld vrij te maken voor de universiteit. Dankjewel, Remy Leeman was dat, correspondent vanuit Argentinië. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Vrijdag zijn in India de grootste verkiezingen ooit begonnen afgelopen vrijdag. Ruim 900 miljoen kiezers gaan de komende weken naar de stembus. En de Indiase premier Narendra Modi hoopt op een derde termijn. Maar de grootste democratie ter wereld staat onder Modi ook steeds meer onder druk, zeggen critici. Casper Thomas, journalist voor De Groene Amsterdammer en oud-correspondent in India, is net terug uit het land. Welkom, Casper. Fijn om hier te zijn. Ja, je bent net terug, je bent er net geweest. Hoeveel zie je daar op straat al van die verkiezingskoorts? We hoorden hier net toch wel enthousiaste geluiden. Leeft het? Als je er rondloopt? Het leeft enorm. En dat heeft het in India altijd gedaan. Het feit dat zo'n groot land met zo'n enorme diversiteit aan talen, culturen, levensovertuigingen, het in staat is om verkiezingen te organiseren op een onvoorstelbaar grote schaal, is ook echt een punt van trots. Een van de dingen die, laten we zeggen, heel India met elkaar verbindt. En je ziet het overal. Posters, verkiezingsrallies, campagnes die door de straten trekken. Want waar in het land, Casper, ben je geweest? Ik heb een rondreis gemaakt die begon in Delhi. Dat is een soort gespreksrondje langs de commentatoren, om het zo maar te zeggen. Maar daarna heel gauw door naar het zuiden van India. Vooral ook omdat Modi zijn pijlen dit keer heeft gericht op het zuidelijke deel van het land. Omdat daar de basis voor zijn partij, de BJP, nog niet zo... die is wel aanwezig, maar die is nog niet zo groot als in het noorden. Dus hij probeert extra zetels, extra stemmen te winnen. En daarvoor dacht ik, dan moet ik ook naar het zuiden om te kijken wat daar allemaal gebeurt. Wat je daar aantrof, hoor ik graag zo. Maar eventjes die hele organisatie. Want een stembusgang, ik geloof dat er wel 15 miljoen ambtenaren alleen al ingezet zijn. Hoe organiseren ze dat allemaal? Getrapt, daarom duurt het dit festijn ook 6 weken... Voordat de laatste stem is uitgebracht. Het is gewoon een enorme organisatie, inderdaad. Maar het gaat altijd goed tot nu toe. Voor mij op 1 of 2 uitzonderingen na is, heeft India altijd keurig de verkiezingen georganiseerd op het moment dat het moest. En die stembusgang is ook redelijk onomstreden, in de zin dat er zijn geen twijfels of de stemmen wel netjes geteld worden. Het is echt een hele gezonde, democratische spektakel. Een moment van stemmen. Ja. Wat niet hetzelfde is als een gezonde democratie. Dat is natuurlijk, dat zijn twee verschillende variabelen. Ja, maar die stembusgang zelf gaat echt heel goed. En er is Modi dus ook veel aan gelegen om te laten zien hoeveel organisatie India in die verkiezingen stopt. Er is veel aandacht voor, ook in de pers. Waarom is dat zo belangrijk voor hem? Omdat hij, en Modi zit er nu 10 jaar, heeft zichzelf opgeworpen en zich vereenzelvigd met een nieuw India. Hij zegt, ik ben de belichaming van een nieuw hoofdstuk in de hele lange eeuwenoude geschiedenis van dit land. Hij is ook ontzettend populair. Volgens mij, als je de peilingen erop naast, zou hij makkelijk aanspraak kunnen maken op de populairste leider in eigen land. Even misschien Noord-Koreaanse tafereelen uitgezonderd, maar die geloven we natuurlijk niet helemaal. Modi is gewoon waanzinnig populair bij zijn achterban. En India, 80% is volgens mij tevreden met zijn leiderschap. Dus aan de ene kant zou je denken, ja, hij kan achteroverleunen. Waarom moet hij nog zo de boer op om stemmen te winnen? Maar hij wil echt laten zien dat hij er is. Dus hij wil constant aanwezig zijn in het oog van de natie, om het zo maar te zeggen. Daar zijn namen ook verbonden met allerlei programma's die de overheid heeft uitgerold. Van apotheken tot aan treinen. Overal plakt bij wijze van spreken de naam van Modi aan vast. Ja. Dus het is ook een soort persoonlijkheidscultus bijna die er dan ontstaat. Maar tegelijkertijd, hè, je zegt die stembusgang, die is redelijk onomstreden. Er zijn wel degelijk hele grote zorgen over de democratie onder Modi. Jij volgt in dit grote verkiezingsjaar niet alleen India, maar ook Indonesië en de Verenigde Staten. India, evenwel, is het land waar je tussen 2012 en 2014 hè, correspondent was. Als je daar nu rondloopt, hoe is die democratie veranderd in de 10 jaar dat Modi daar in India aan de macht is? Nou, de meest fundamentele verandering, en daarbij dus net wel aangetekend dat hij ook echt gedreven is vanuit die samenleving, is het idee van diversiteit en pluralisme als uitgangspunt naar een soort politiek-culturele monocultuur, waarin het hindoeïsme en de geschiedenis daarvan en alle culturele uitingen daarvan echt één gelijk worden geschakeld met dat wat India is en dat wat India moet zijn. En dat is eigenlijk een breuk met het postkoloniale India zoals dat ontstaan is na 1947. Vandaar dat ik net ook al even zei, het idee dat er echt een nieuw tijdperk begonnen daar is. Mm. En dan kom je op het terrein van wat moet je eigenlijk verstaan onder democratie en wie mag dat zeggen? Wat is de positie van een minderheidsgroepering daarin? In hoeverre moeten identitaire kenmerken, cultuur, geloof, al dat soort dingen, moeten die onderdeel zijn van het politiek vertoog? Of is dat juist iets wat je een beetje wat meer op de achtergrond moet houden? Mm, maar je hoort en leest onder Modi's hindoe-nationalisme, hè, want dat is de stroming die hij nastreeft, wordt toch ruimte voor minderheden echt ingeperkt. Afgelopen weekend nog gaf Modi een speech waar veel om te doen was. Laten we even luisteren. पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? Ja, Kasper, het klinkt in mijn oren vooral heel gepassioneerd. Maar wat gebeurt hier? Wat zegt Modi hier in deze verkiezingsspeech over moslims? Nou, waar het kort gezegd op neerkomt, en dit is een terugkerend thema eigenlijk al 10 jaar lang in zijn campagnes en in de ideologie van zijn partij, is dat de moslimbevolking van India, dat toch echt moet worden gezien als een soort wezensvreemd element aan dat wat India is. Ondanks het feit dat deze groepering er al eeuwenlang onderdeel is van wat we dat nu India noemen, wordt er toch gezegd, ja, dat zijn buitenlandse elementen, het zijn infiltranten, er worden allerlei termen voor gebruikt. En dat is iets waarmee Modi een bepaald deel van zijn achterban probeert te bedienen. Maar het is ook echt een soort overtuiging die ten grondslag ligt aan dat hindoe-nationalistische idee van Modi en zijn partij. En dat staat nog niet helemaal gelijk aan dat mensen misschien er niet mogen zijn, maar ze moeten zich wel ondergeschikt weten aan die dominante cultuur. Mm. En dat is wat ik zeg, dat is iets wat relatief nieuw is in India. Maar hoe doet Modi dat, Kasper? Ik begreep dat jij ook in het zuiden van India aanwezig was bij rallies van Modi. Hoe zet hij dit gedachtegoed in? In zijn toespraken gaat dat soms wat subtieler en soms wat directer. Die speech die je net liet horen was inderdaad vrij direct daarin. Daarin noemt hij moslims infiltranten, hè? Geloof ik vrij vertaald. Ja, precies. En er is een soort idee, kijk, ooit er zijn moslim-infiltranten geweest. Ook de koloniale overheersers, er waren ook infiltranten. En na die episodes is India eindelijk op eigen benen komen te staan. Een van de dingen waar Modi nu enorm mee de boer op gaat tijdens het campagne voeren, is nieuwe tempels laat bouwen op plekken waar ooit tempels hebben gestaan, die toen verdwenen zijn omdat ze afgebroken zijn door de Mogels, dus door islamitische binnendringers dan in India. En hij zegt, ja, ik breng die plekken weer terug naar hun beschavingsoorsprong. We bouwen een nieuwe tempel op deze plek. Mm. Maar waarom slaat dat hindoe-nationalisme van Modi zo aan? Hoe zet hij dat in? Nou, voor een deel is dat retoriek. Voor een deel is dat dus ook wetgeving. Dat heeft te maken met hoe bepaalde burgerschapswetten worden ingericht. Hoe bepaalde cultuuruitingen door de staat al dan niet ondersteund worden. Dus het is eigenlijk niet op één punt aan te wijzen. Het hele politieke vertoog is doortrokken van de geschiedenis van het hindoeïsme en de culturele identiteit die daarbij hoort. Plus het verhaal, dit is de meerderheid van dat land en wij hebben het hier voor het zeggen. Dus wij mogen ook bepalen wat er hier gebeurt. En de rest heeft daar maar naar te luisteren. En dat is ook op het wereldtoneel in die zin een interessante ontwikkeling. Dat je dus, kijk, ik zei het net al in het begin even, het idee dat dit soort culturele categorieën eigenlijk een beetje buiten de politiek gehouden worden, dat is een soort misschien een beetje een idee wat wij hier in Europa of in het Westen heel prettig vinden. Maar ik denk dat we steeds meer te maken krijgen met een wereld waarin dit soort categorieën juist hele belangrijke drijvende krachten zijn van beslissingen die wereldleiders maken. Hmm. En Modi is daar absoluut een kartrekker in. Want laten we dat, de manier waarop Modi dat doet, nog even bestuderen. Die grote zorgen die er zijn over die Indiase democratie gaat bijvoorbeeld over de pers. Die is ook steeds meer in handen van Modi-gezinde ondernemers, begrijp ik. Hoe merk je dat? Ja, nou dat merk je aan de tijdschriften die er in de kiosken liggen of wat de kranten schrijven en zeggen. En de televisie? De televisie is online dan heel, media. Alles, het hele pakket. De ruimte voor weerspraak van de macht in India is absoluut kleiner geworden. De media is meer machtsgezind geraakt. En het heeft deels te maken inderdaad met van wie die media in handen is. Dus het is niet zo dat je niks meer kunt zeggen over Modi. Ik bedoel, die ruimte is er nog, maar die is wel echt een stuk kleiner geworden. En ook bijvoorbeeld als je, dat is iets wat ons natuurlijk misschien hier wat directer aangaat. Het gemak waarmee een buitenlandse correspondent zijn of haar werk kan doen in India is echt heel veel moeilijker geworden. Mensen worden hun werkvergunning af ontnomen. Ja. En dat heeft allemaal met te maken met een soort idee van alles moet een eenheid vormen. Alles moet hetzelfde zijn. Alles moet zich voegen naar het dominante verhaal. En alles wat daarvan afwijkt is eigenlijk ongewenst. Ja, maar als je zegt de macht is steeds meer gecentraliseerd. Modi krijgt weinig tegenspraak. Hoeveel kans maakt de oppositie dan bij de komende verkiezingen? Nou, kort gezegd erg weinig. De overwinning van Modi en de BJP in deze verkiezingen staat min of meer vast. Het is de vraag hoe groot hij gaat worden. Hij is in twee verkiezingen tijd is hij steeds groter geworden. Ze hopen nu echt op een soort supermeerderheid, waarmee dat idee van een uniform politiek project dat over het hele land kan worden uitgetrokken dichterbij komt. En dat heeft er ook heel sterk mee te maken dat die oppositie simpelweg gewoon zwak is. Die is nog steeds met dezelfde kandidaten die het 10 jaar geleden al aflegden tegen Modi. Dus die hebben niet dat die liefde van een soort achterban voor hun leider die Modi op gang weet te brengen, die ontbreekt bij de tegenpartij. Het is een complex verhaal wie die tegenpartij precies is. India is behalve een heel divers land in cultureel opzicht, dat ook in politiek opzicht, dat zijn ook heel veel partijen, met name dus weer in de deelstaten. Maar ik kan het wel kort samenvatten met het idee dat de oppositie in India weinig in staat is om iets te doen aan de macht van Modi. Nou hadden we onlangs Haroon Shaikh hier te gast. Het Westen haalt de banden met India aan. Haroon Shaikh zegt, ja, weet wel ook met wat voor regime je zaken doet. Vind jij dat het Westen terughoudender moet zijn als je dit beeld zo schetst van India? Nou, dat vind ik lastig om categorisch te zeggen, al was het maar. En dat zie je de laatste tijd heel erg. Het Westen heeft India heel hard nodig, ook op een aantal fronten. Er is enorm geprobeerd om India in een soort coalitie tegen Rusland te trekken. Als het ging om sancties bijvoorbeeld. Daarvan heeft India gezegd, ja, sorry, dat is niet in ons strategisch belang. Dus bekijk het maar. Maar ik merk heel erg dat vanuit de Verenigde Staten, vanuit Europa, dat er een enorme, en dat heeft te maken met de economie, maar ook met de geostrategische positie van het land, dat er veel om te doen is om India te vriend te houden. Dus je kunt zeggen, alle democratische bezwaren bij elkaar opgeteld, we nemen afstand. Maar of dat in het uiteindelijk strategisch belang van het Westen is, dat is nog maar zeer de vraag. Nou was je, Casper, op jouw verkiezingstour dit jaar eerder in Indonesië, nu dus India. Je gaat nog naar de Verenigde Staten. Waar ga je daar op letten, in het licht van wat je nu al gezien hebt? Nou kijk, ook in de Verenigde Staten zijn de verkiezingen waarin de democratie zelf deels op het spel staat. En het gaat ook echt uitmaken. We hebben het in Amerika natuurlijk over de eventuele terugkeer van Trump. En wat voor banden gaat die dan vervolgens aan met leiders elders in de wereld? Een Modi-Trump vriendschap, daar is al eens een keer er sprake van geweest. Toen kwam Biden, daar waren de banden ook wel goed mee. Maar weet je krijgt op deze manier toch misschien steeds meer leiders een beetje uit hetzelfde hout gesneden. En hoe meer er daarvan zitten, hoe meer dat het aangezicht van de democratie in de wereld bepaalt. Dankjewel, Casper Thomas. We volgen jou in jouw reis langs die grote democratieën. Buitenland uitgelicht. It says here that congratulations on winning. And then you go to the next page, it'll say you won the boat and trailer. Obviously, I was pretty excited about that. I thought, oh my gosh, this is a massive prize. This can make a huge difference. Ja, je hoort dat je een boot hebt gewonnen. En de dag erop krijg je een mail met de mededeling, dat dat een foutje was. Woedend zijn de deelnemers aan een wedstrijd van een grote koffieketen in Canada die dat overkwam. Tom Bijvoet vanuit Canada. Tom, vertel, om hoeveel van dit soort teleurgestelde nep-winnaars gaat het hier? Ja, dat waren er heel wat, Sophie. Een half miljoen Canadezen kreeg namelijk zo'n mail van Tim Hortons, waarin het stond dat ze een boot met trailer ter waarde van ruim 40.000 euro gewonnen hadden. Nou, Tim Hortons, of Timmy's, zoals het populaire bedrijf hier ook genoemd wordt, is een iconische koffieketen met zo'n 4.000 vestigingen in Canada. Ieder voorjaar houden ze een prijsvraag. En tegenwoordig gaat dat via een app, waarbij de deelnemers een goede kans hebben om simpele prijzen te winnen. Een kop koffie, een donut of een cadeaukaart van een tientje of $25. Maar er zitten ook grote prijzen bij, zoals auto's, cruises en dit jaar als hoofdprijs die motorboot, die door 500.000 mensen gewonnen zou zijn. Sorry, 500.000 mensen zouden de motorboot gewonnen hebben, maar dat ging niet door. Hoe kwamen mensen erachter dat er iets fout gegaan was? Sommigen dachten al dat het niet klopte, omdat ze op de bewuste dag niet bij Timmy's geweest waren. Maar anderen dachten toch echt dat ze de hoofdprijs hadden. Eén klant vertelde zelfs dat ze de e-mail aan een manager van een vestiging van Tim Hortons had laten zien, die haar enthousiast had gefeliciteerd. Maar ja, zoveel Canadezen halen dagelijks een kop koffie bij Tim's. Het vermoeden begon al snel dat het een foutje was. Mensen praten met elkaar en op sociale media ging dat rondzoomen. En inderdaad, vrij snel kregen die zogenaamde winnaars een mailtje met excuses, waarin het bedrijf aangaf een fout gemaakt te hebben. En het is niet de eerste keer, geloof ik, dat die koffieketen een fout heeft gemaakt. Maar wat hangt die koffieketen nu met deze prijsvraag boven het hoofd? Een advocaat in Montreal is een class action rechtszaak begonnen. Daar hebben zich inmiddels enkele honderden deelnemers voor gemeld, die allemaal die boot plus daarbovenop nog eens een schadevergoeding willen hebben. Ja, dat wordt een flinke klap. Gezien de kleine lettertjes. Dat zal niet doorgaan vanwege de reglementen, denk ik. Ah, dank Tom Bijvoet vanuit Canada. Hopen dus voor de potentiële winnaars dat ze misschien nog iets krijgen. Kijk voor meer Buitenland op nporadio1.nl of in je favoriete podcast-app onder Bureau Buitenland. Straks Villa VDB met Jurgen van den Berg. Daarin aandacht voor het mogelijke verbod op rookaroma's. Wat dat zijn, hoe ze ruiken of hoe ze smaken, dat hoort u straks. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het ziet er vaak zo ontspannen uit, die koninklijke familie die een stad bezoekt op Koningsdag. Maar het protocol is nooit ver weg. Human. Hoe belangrijk zijn protocol en etiketten nog anno 2024? Hoe gedraag je je als gast tijdens een staatsbanket? Kun je in gesprek met de koning zomaar elk onderwerp aansnijden? En wie bepaalt eigenlijk hoe het hoort? Koen Verbraak. Daar praat ik over op Koningsdag met etiketten-experts en protocolprofessionals. Een gesprek over het belang van etiketten en de wereld achter koninklijk ceremonieel en protocol. Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Wat als de overheid alles van je weet en geen kritiek duldt? Morgenavond in Tweedok de documentaire Total Trust, waarin Chinese activisten en hun families leven met de gevolgen van vergaande controle en intimidatie. Total Trust. Morgenavond 10:30, NTR, NPO 2.